innych kategorii, które nigdy nie budzą jakichś takich szczególnie wielkich emocji, no ale dla branży są ważne, no bo kino to są nie tylko gwiazdy, nie tylko wielcy wizjonerzy, reżyserzy, ale też tacy właśnie techniczni pracownicy niższego szczebla, no i... No ale o charakteryzatorach też możemy powiedzieć, że to są artyści, prawda? Tak, to są oczywiście artyści, ale oni nie są tak... Spore wyzwanie. W świetle Jupiterów, jak reżyserzy, czy scenarzyści nawet, czy nie mówiąc już o gwiazdach. I to jest może nawet wartością tego typu ceremonii, bo oprócz tego całego targowiska próżności, które się odbywa na czerwonym dywanie, to jednak mamy okazję poznać twarze tych osób, które przyczyniają się do powstania filmu, a bardzo rzadko zostajemy do końca napisów w kinie, żeby te nazwiska chociaż poznać w tym całym ogromie, no, który nie, się nie. pojawia. Krytycy filmowi zostają do końca. Ale ja mówię o widzach. Nie wiem, to chyba trzeba te mity obalić, że zostają do końca. Ja na przykład nie zostaję. Nie wiem, czasami nawet wychodzą w trakcie. No bo jesteś filmoznawcą. Okej, okay, tak. Filmoznawcy lecą na kolejny seans po prostu. No właśnie. No dobrze, no to czekamy na kolejne rozstrzygnięcia, ponieważ ważny jednak Oscar aktorski. Zobaczymy, czy się sprawdzi to, co Jakub mówił przed chwilą, cytując Złośliwych, że to jedyny Oscar w tym roku dla filmu Moonlight. To może przy nim się nieco dłużej zatrzymamy, bo jest też w tym filmie nominowana muzyka i o niej właśnie Violetta Myszkowska. Można założyć, że taką muzykę nieczęsto słychać na ulicach Liberty City w Miami. Właśnie tutaj mieszka główny bohater filmu Moonlight. To dzielnica, w której od zawsze znaczną większość stanowili Afroamerykanie. Nikt pewnie nie winiłby Nicolasa Britella, gdyby odruchowo sięgnął po soul, R&B czy hip-hop, ale swoją kompozycją postanowił podkreślić coś innego. Uniwersalność tej opowieści. O dorastaniu i poszukiwaniu odpowiedzi na bardzo trudne pytanie. Kim jestem? I właśnie dlatego na tej ścieżce dźwiękowej usłyszymy głównie skrzypce i pianino. Główny bohater filmu, Chiron, nie mówi zbyt wiele. Często to muzyka wyraźniej obrazuje to, co się w nim dzieje, o czym myśli i jak odbiera świat. Poznajemy go w trzech momentach życia. Jako kilkuletniego chłopca, nazywanego Mały, nastolatka i dorosłego mężczyznę, znanego jako Black. Temat przewodni bohatera zmienia się wraz z wiekiem Chirona. Tutaj można szukać subtelnych, a jednak bardzo bezpośrednich inspiracji hip-hopem amerykańskiego południa. Konkretniej techniką powstałą we wczesnych latach 90., nazywaną Chopped and Screwed. Polega ona na przemontowaniu i spowolnieniu piosenki, co przekłada się na obniżenie dźwięku. Britell postanowił posłużyć się nią w odniesieniu do muzyki klasycznej. Dlatego temat Małego to spokojne, ale lekkie tony. Natomiast w motywach nastoletniego Chirona i Blacka słychać już pewien ciężar. Skrzypce zaczynają bardziej przypominać wiolonczele. Wiolonczele zmieniają się w kontrabasy. Pianino brzmi bardziej jak dzwonki. Muzyka dojrzewa razem z bohaterem. Ale na ścieżce dźwiękowej Moonlight znajdują się też bardziej oczywiste nawiązania do dorobku afroamerykańskich muzyków. Usłyszymy tu też m.in. utwór Every Nigga is a Star, wyciągnięty z Lamusa, dokładniej z jamajskiego filmu z 1973 roku o tym samym tytule. Obraz przeszedł do historii raczej bez echa, ale piosenka Borisa Gardinera z biegiem lat była coraz bardziej ceniona wśród tamtejszych muzyków funkowych i reggae. I'm not sure anymore just how it happened before. The places that I knew were sunny and blue. I can feel it deep inside, this black nigga's pride. I have no fear when I say, and I say it every day, every nigga is a star. Every nigga is a star. Who will deny that you and I, and every nigga is a die. I have walked the streets alone. 20 years I've been on my own. To be hated and despised. No one to sympathize. But there's one great thing I know. You can say I told you so. We've got a bright place in the sun. Where there's love for everyone. And every nigga is a star. Every nigga is a star. Who will deny that you and I and every nigga is a star. Everything is a star. Everything is a star. Everything is a star. Everything is a star. We've got a bright place in the sun where there's love for everyone and every nigga is a star. Every nigga is a star. Who will deny that you and I and every nigga is a star. Every nigga is a star. Yes, every nigga is a star. Every nigga is a star. Yes, every nigga is a star. Every nigga is a star. Wracamy do tego, co dzieje się w Dolby Theatre, ale na razie wydarzyła się tylko jedna nowa kategoria. Trzeci wręczony w tym roku Oscar, tym razem za kostiumy. To film Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. I Colleen Atwood, autorka tych kostiumów, a w studiu Marcin Pieńkowski, dyrektor artystyczny Festiwalu Nowe Horyzonty i filmoznawca, a także Jakub Majmurek, krytyk filmowy, krytyka polityczna. Wróciliśmy na ekranie do Dolby Theatre. Jimmy Kimmel prawdopodobnie kolejne żarty wygłasza ze sceny. Przed kolejnym wręczonym Oscarem, ja szybko przypomnę, Legion Samobójców, też jeden Oscar za charakteryzację i film Moonlight to najlepsza drugoplanowa rola męska. Przez cały wieczór myślałam o tym, żeby was, panowie, tu zwracam się do naszych gości, zapytać o to, czym są w ogóle, to jest 89. ceremonia, czym są w ogóle teraz Oscary? Jakie to ma znaczenie, taki Oscar dla twórców, ale też z drugiej strony, jakie to ma znaczenie dla filmu? Takie samo jak jeszcze 10-20 lat temu? Czy cały czas ma olbrzymie znaczenie? Cały czas to jest najbardziej oglądana na świecie impreza filmowa, najbardziej nagroda, która rozpala wyobraźnię widzów na każdej szerokości geograficznej. Na ile to pomaga komercyjnie filmowi? No też należy pamiętać, że Oscary są nagrodami za poprzedni sezon, więc na przykład w Stanach te filmy, które są nagradzane, to one są już poza na ogół eksploracją kinową. One też czasami niektóre wchodzą pod koniec roku, żeby się załapać jeszcze na przyszłoroczne Oscary i wtedy gdzieś tam jeszcze są grane w kinach, ale już po otwarciu, po recenzjach. No i tutaj ten Oscar może trochę jeszcze pomóc na takim dalszym rozbiegu, ale też nie ustawia recepcji. No a na świecie na pewno to zwiększa bardzo zainteresowanie widzów filmami. No nie przypadkiem większość tych oscarowych filmów w Polsce wchodzi do kin właśnie w okolicach stycznia, lutego, tak żeby ich promocja zbiegała się z tym, z ogłoszeniem nominacji, albo ma pokazy przedpremierowe przez cały styczeń. Ale nie tylko same Oscary, nie tylko otrzymanie nagrody ma znaczenie. Chociażby pokazanie się na takiej ceremonii gali. Właśnie trzy ciemnoskóre aktorki przepiękne przed chwilą były na scenie Dolby Theatre. Oczywiście twórczynie głównych ról w filmie Ukryte działania. To też w ogóle niezwykła historia przypomniana, taka amerykańska historia, pewnie mało do tej pory znana, gdyby nie kino. To może w ogóle nie byłaby znana, a już zupełnie za granicami. No, za granicą pewnie nie, chociaż akurat no, w Ameryce powstaje bardzo dużo takich książek typu Kobiety w nauce, pokazującej co w tym stereotyp, że jak gdyby, prawda, panie idą na filologię, a panowie na politechnikę, no to nie do końca jest zgodny z prawdą. Jest też wiele ważnych kobiet naukowczyń, bez których postęp techniczny, taki jak go dzisiaj znamy, nie byłby możliwy. No a ten film faktycznie opowiada taką historię trzech kobiet, które nie dość, że są kobietami, przez to zmagają się z seksizmem środowiska pracy, to jeszcze są czarne w Ameryce sprzed ustaw znoszących segregację rasową. No i właśnie jako czarne kobiety próbują robić karierę w NASA i dzięki ich pracy Amerykanie faktycznie wylatują w kosmos i zyskują przewagę nad Sowietami w wyścigu kosmicznym. A teraz nastanie nie tylko już aktorki z Ukrytych działań, ale i bohaterka filmu, Katherine Johnson. Także to są właśnie te niesamowite takie momenty, kiedy prawdziwa historia łączy się z tą filmową. No, przypomnijmy, że główne role tych trzech matematyczek zagrały Taraji P. Henson, Octavia Spencer, która jest właśnie za tę rolę nominowana w kategorii drugoplanowa rola kobieca i na ekranie kolejna nasza ulubiona piosenkarka. Tak, piosenkarka Janelle Monáe, która pojawia się również w drugoplanowej roli w filmie Moonlight. I na pewno w Nocy Oscarów może nieco później posłuchamy jej. Ale wcześniej proponuję Oscarową piosenkę wybraną przez Tomka Rządę. Witam Państwa. 84. ceremonia rozdania nagród Akademii to był 2012 rok. Najlepsza oryginalna piosenka Man or Muppet. A dlaczego wybrałem ten utwór? A to dlatego, że kiedyś miałem przyjemność oglądać Muppet Show na żywo. Byłem wiele lat temu na Florydzie, w Disneylandzie i tam poszedłem na specjalne widowisko, gdzie można było obejrzeć Muppety nie tylko na żywo, też był specjalny pokaz filmu 3D, ale na żywo był i Kermit, i Loża Szyderców i robiło to naprawdę spore wrażenie, także wszystkim fanom Muppetów polecam taką wycieczkę, oczywiście jeśli będą Państwo przypadkowo gdzieś tam, gdzie jest Disneyland i można Muppety właśnie obejrzeć. Ale my posłuchamy piosenki wersji polskiej, nie wersji oryginalnej, ale swoją drogą Akademia nagradza piosenkę, a nie wykonanie. W związku z tym za chwilę Jacek Bończyk i Paweł Podgórski, Man or Muppet, czyli człowiek czy mapeta. Jest jak lustro mokra szyba, kto w odbiciu się ukrywa, czyją twarz tam widać, kto wie. Ja już nie, skąd wiedzieć mam, to człowiek czy mapet? Człowiek czy mapet? Jeżeli mapet, to taki bardzo męski mapet. Bardzo męski mapet. Człowiek czy mapet? Zamęcza tak mnie. Tak męczy mnie. Kim jestem, nie wiem, dawno już zaplątałem się. Już zaplątałem się. Te oczy pełne łez, sam nie wiem, kto tam jest. Choć znam tę twarz i głos, za skórę znalazł mi ktoś. Skąd wiedzieć mam, to człowiek czy mapet? Człowiek czy mapet? A jeśli mapet, to taki bardzo męski mapet. Bardzo męski mapet. Człowiek czy mapet? Mapet zamęcza tak mnie. Męczy mnie. Kim jestem, nie wiem. Już dawno zaplątałem się. Zaplątałem się. Cały czas mi źle dziś. Zdecydować muszę sam i przerwać ten dziwny trans. Znaleźć jakiś sens, teraz wiem. Kim być mam?

Hello, my name is Michael Dudoktowicz and I wrote and directed the animated film The Red Turtle. It's fantastic that it's going to be shown in Poland and I very, very much hope you will go and see it. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Przypomnę, Michael Dudoktowicz ma szansę na Oscara za film Czerwony Żółw. To oczywiście kategoria pełnometrażowa animacja. A już za chwilę zostanie wręczony Oscar za najlepszą rolę drugoplanową, rolę kobiecą. No właśnie, jakie typowania, panowie? Zdecydowanie Naomi Harris, czyli znowu Moonlight. No już Nicole Kidman i Octavia Spencer mają już statuetki na koncie. Nicole Kidman za godzinę, Octavia Spencer za film Służące. Ale świetna Viola Davis w filmie Fences, naprawdę. Zgadza I kolejny się. Film właściwie rozgrywający się niemal w całości w środowisku Afroamerykanów i o nich opowiadający. I trzecia nominacja dla Violi Davis. Tak. Tak, mi się też wydaje, że tutaj spore szanse znowu ma jakaś afroamerykańska aktorka. Chociaż nie wiem, czy faworytką nie jest, jeśli chodzi o Fansę, Michelle Williams za rolę w Manchester by the Sea, bardzo subtelną, chociaż no też w jednej scenie niezwykle gwałtowną. No i to jest w ogóle świetnie zagrany, świetny aktorsko film, który tutaj może pozgarniać te kategorie także dla Kazeya Afflecka w tej głównej, pierwszoplanowej roli męskiej. No ja osobiście życzyłbym sobie, żeby wygrała Naomi Harris, podobnie jak Marcin, ale myślę, że spore szanse ma też Michelle Williams. Tak, Michelle Williams pamiętam ją z Take This World, czy z Blue Valentine, fenomenalna aktorka. No tutaj rzeczywiście zapada w pamięć jedna scena spotkania dwójki głównych bohaterów po latach i to jest scena, za którą i Caseyowi Affleckowi i Michelle Williams można by dać wszystkie absolutnie nagrody. No poza tym ona jednak, Michelle Williams, nie pojawia się aż tak często na ekranie. Jednak Naomi Harris, którą znamy przede wszystkim jako Moneypenny, nową Moneypenny. Ostatnio tak. Tak. Ale wcześniej też Piraci z Karaibów. I Piraci z Karaibów, więc raczej komercyjna rola. No tutaj rzeczywiście zapada w pamięć jako matka głównego bohatera. Zresztą do tej roli się podobno przygotowywała rzeczywiście w czasie, kiedy trwały zdjęcia do Spectre, więc zupełnie dwa różne światy udało jej się połączyć i z fantastycznym efektem. Ja miała problem, jakieś takie problemy z tą rolą, bo ona jest tak z przekonania abstynentką, nie pije, nie pali, nie używa żadnych używek. Tutaj musiała zagrać osobę uzależnioną i na początku miała bardzo sporą rezerwę, czy przyjąć tą rolę, czy nie, ale ją przekonało, że to jest jednak też no, bardzo osobista historia Briana Jenkinsa, który dorastał w podobnym środowisku, dorastał w tym Liberty City, takim slumsie właściwie na przedmieściach Miami, gdzie toczy się ta akcja tego filmu i też miał matkę, która zmagała się z uzależnieniem, no i to jakoś ją przekonało do tego, żeby spróbować wejść w tą rolę. Może wróćmy jeszcze na moment do kategorii dokumentalnej, bo wprawdzie już to jest rozstrzygnięte, ale tam sporo też sporo ciekawych filmów się pojawiło w tej kategorii. Akurat O.J. Made in America, ale też właśnie no niestety Ava DuVernay nie dostała w tym roku także Oscara. Tak, znowu, no tutaj była wielka dyskusja o tym, dlaczego nie została nominowana nawet za Selmę. Kolejny film o ruchu praw obywatelskich, o słynnym marszu w Selmie w stanie Alabama organizowanym przez pastora Martina Luthera Kinga i nowy film 14, czyli właściwie można to tłumaczyć 13, bo to chodzi o 13 poprawkę do amerykańskiej konstytucji znoszącej niewolnictwo, jest historią tego, w jaki sposób po zniesieniu niewolnictwa czarni ciągle byli w Stanach niewoleni. Przede wszystkim przez dyskurs prawa i porządku, przez rozbudowany system więziennictwa w Stanach, przez cały kompleks więzienno-przemysłowy. To jest taka bardzo solidna historia społeczno-polityczna Stanów, amerykańskiego systemu penitencjarnego, tego jak on się wiąże, z jego ekspansja z polityką, historią, ekonomią. I to faktycznie jest bardzo dobry dokument. No to czekamy na rozstrzygnięcie. Za chwilę dowiemy się, która aktorka za rolę drugoplanową zostanie w tym roku uhonorowana. Jeszcze tego nie wiemy. I myślę, że o tej porze jest 26 minut po trzeciej. Warto wrócić, bo przecież historia Oscarów jest już bardzo, bardzo długa. 89. to ceremonia. Wróćmy do samych początków. Oczywiście możemy to zrobić muzycznie. Tak to się zaczęło. Do pierwszej piosenki nagrodzone Oscarem. Beautiful music, dangerous rhythm, It's something daring, the continental. A way of dancing that's really ultra new. It's very subtle, the continental. Because it does what you want it to do. It has a passion, the continental. An invitation to moonlight and romance. It's quite the fashion, the continental. Because you tell of your love while you dance. Your lips whisper so tenderly. Her eyes answer your song. Two bodies swaying, the continental. And you are saying just what you're thinking of. So keep on dancing, the continental. For it's the song of romance and of love. Gentle and sentimental. You'll know before the dance is through that you're in love with her and she's in love with you. And you'll find while you're dancing that there's a rhythm in your heart and soul, a certain rhythm that you can't control, and you will do the continental all the time. Beautiful music, dangerous rhythm. Beautiful music, dangerous rhythm. Noc Oscarów w Trójce. Come on along and listen to the lullaby of Broadway, the hip hooray and ballyhoo, the lullaby of Broadway, the rumble of a subway train, the rattle of the taxis, the daffodils who entertain at Angelo's and Maxie's. When a Broadway baby says goodnight, it's early in the morning. Manhattan babies don't sleep tight until the dawn. Good night, baby. Good night. Milkman's on his way. Sleep tight, baby. Sleep tight. Let's call it a day. Oh, come on along and listen to the lullaby of Broadway, the hidey-eye and boop-a-doo, the lullaby of Broadway. The band begins to go to town and everyone goes crazy. You rock-a-bye your baby round till everything gets hazy. Hush-a-bye, I'll buy you this and that, you hear a daddy say. And baby goes home to her flat to sleep all day. Good night, baby. Sleep tight. milkman's on his way. Good night, baby. Sleep tight. Let's call it a day. Listen to the lullaby of old Broadway. Absolutny początek historii Oscarów, piosenki nagrodzone Nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej. Te najstarsze jeszcze z lat 30. na pewno dziś do nich jeszcze wrócimy. A tymczasem dwa kolejne do współczesności. Oscary rozdane. Najlepszy montaż dźwięku to jest film Nowy Początek Denisa Villeneuve, ale oczywiście nagroda powędrowała do Sylwana Belmar. To też nie do końca doceniony film przez Oscary w tym roku. No i jest w kategorii najlepszy film. Aha, no tak, rzeczywiście. To o tej kategorii zapomniałam. Ale ja cały czas myślę o tym, że Amy Adams nie dostała nominacji za rolę pierwszoplanową ani przy tym filmie, ani przy Nocnych Zwierzętach. No i też Villeneuve chyba nie dostał tej za reżyserię, więc... Tak, to się cieniem też położyło na mojej pamięci. To jest też, jak sądzę, jednak niedocenienie tego filmu. Ja bardzo lubię ten film. On się wydaje jednym z ciekawszych filmów science fiction w ostatnich latach, jakie powstały w kinie amerykańskim. I tutaj faktycznie dźwięk w tym filmie odgrywa niesamowicie ważną rolę. Tutaj wielka szkoda, że ten film nie został nominowany w kategorii muzyka. Jak gdyby też stwierdzili chyba akademicy, że to, co tam słychać, to nie jest muzyka oryginalna i się nie kwalifikuje. Czasem cały jak gdyby pejzaż dźwiękowy, taki soundscape, jaki tworzy ten film, całe środowisko dźwiękowe, w którym widz się zanurza, odgrywa tutaj bardzo istotną rolę w budowaniu artystycznego efektu. No i faktycznie nie ma chyba filmu, gdzie dźwięk był bardziej świadomie używanym narzędziem budowania nastroju niż ten film. Ale jeśli chodzi o początek, to chciałam tylko powiedzieć, że Johan Johansson buduje sobie swoją pozycję w tym świecie muzyki filmowej i w końcu dojdzie do tego, że będzie zbierał Oscary rok po roku. Ja mam taką nadzieję. Zobaczymy. Nowy początek to montaż dźwięku, ale szósty wręczony Oscar to dla filmu kolejny tytuł, również z tej kategorii najlepszy film. Również tej kategorii. A Oscar wręczony to rzeczywiście za najlepszy dźwięk mamy na myśli film Przełęcz Ocalonych. Czyli tak to się na razie rozkłada, że już 6 filmów zostało nagrodzonych złotą statuetką. No i zdecydowanie zmniejszają się szanse filmu La La Land na wielką liczbę Oscarów. No, rekordu już nie będzie, ale może zostańmy przez chwilę przy Przełęczy Ocalonych. To jest wielki powrót Mela Gibsona. Tak, no, nie mógł sobie wybrać tematu, lepszego tematu, żeby odkupić swoje winy w Hollywood. Wielkie kino batalistyczne, ale też opowieść, taki manifest właściwie, opowieść o chłopaku, który idzie na wojnę, ale... Nie po to, żeby walczyć. Nie po to, żeby walczyć, tylko po to, żeby ratować życie. Tak? Nie chce dotknąć absolutnie broni, nie chce dotknąć karabinu. Film oparty na prawdziwej historii. Film manifest, no ale film rzeczywiście, który widać od razu, że podpisał Mel Gibson. Mel Gibson, który wręcz zachwyca się rozrywanymi ciałami na ekranie, wojenną masakrą, wojennym koszmarem. Ja mam problem z tym filmem. Mam problem z tym filmem. A jaki, ciekaw jestem? Mam problem z tym filmem taki, że ten film to jest troszeczkę kawa na ławę i jakby ostatnia godzina tego filmu to jest taka terapia szokowa na widzu i po pewnym czasie widz staje się już troszeczkę znieczulony. Ja mam taki sam problem jak przy wołaniu Wojtka Smarzowskiego, że za dużo, no tak. Że brakuje subtelności. Teraz rozumiem, bo rzeczywiście ta wojna jest pokazana w sposób bardzo okrutny, ale jednak aktorsko, przyznasz? Oczywiście aktorsko, technicznie jakby absolutnie nagroda za najlepszy dźwięk absolutnie zasłużona pod względem technicznym. Zresztą również Nowy Początek dla mnie to jest takie bliskie spotkanie trzeciego stopnia naszych czasów w pewnym a sensie. To ładne porównanie. Dziękujemy i za nie. No to czekamy, bo ciągle te emocje rosną, ale ciągle jeszcze nie został wręczony Oscar dla aktorki w najlepszej roli drugoplanowej. Być może już za chwilę. Tymczasem muzyczna rekomendacja Natalii Grzeszczyk. Dzień dobry, dobry wieczór, a rozstrzygnijmy tę niezręczność raz na zawsze. Tak naprawdę dobranoc, bo to bardzo dobra noc. Tylko wręczenie Oscarów, no i parę lat temu konkursy skoków narciarskich potrafiły skutecznie wyciągnąć z łóżka na całą noc tylu ludzi. Pozdrawiam Państwa, którzy nas słuchają bardzo serdecznie i od razu życzę udanego poniedziałku, ale proszę się nie martwić, będziemy wszyscy chronieni immunitetem Akademii Filmowej. I skoro mogę, za co bardzo dziękuję, przypomnieć jedną oscarową piosenkę, to przy okazji przypomnę film, z którego ta piosenka pochodzi. Jego premiera miała miejsce w 1969 roku, wyreżyserował go George Roy Hill, film pełen świetnych pomysłów. Kid, the next time I say let's go someplace like Bolivia, let's go someplace like Bolivia. Next time. Pełen kwiecistych dyskusji. Ready? No, we'll jump. Like hell we will. Pełen emocji. And you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim! I tego śmiechu. Butch Cassidy i Sundance Kid, czyli Paul Newman i Robert Redford. Jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze Państwo tego filmu nie widzieli, proszę to nadrobić, bo nie wiem, co on takiego w sobie ma, ale zostaje z człowiekiem na zawsze. I piosenka, która w roku premiery filmu otrzymała statuetkę za najlepszą piosenkę oryginalną, też zostaje. To jeszcze tylko panowie skoczą ze skały i gramy. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Thank you. Zmieniają się epoki muzycznie, rzeczywiście piosenki oscarowe z bardzo różnych okresów. To była propozycja Natalii Grzeszczyk. Myślę, że przyjemnie zrobiło się o tej porze za 18 minut czwarta. Zmieniają się kategorie. A tymczasem... Za chwilę poznamy laureatkę w kategorii najlepsza drugoplanowa rola kobieca. No właśnie, w tej chwili trwa prezentacja tych wszystkich aktorek, które są w tym roku nominowane. Może przypomnijmy: Viola Davis, Michelle Williams, Octavia Spencer, Nicole Kidman, Naomi Harris. No myślę, że to jest taki zestaw naprawdę i zróżnicowany, ale też bardzo, bardzo silny. Uznaliśmy, że Nicole Kidman, rozmawiając kilkanaście minut temu, i Octavia Spencer mają już po jednym Oscarze, więc właściwie im się ten Oscar nie przyda. Trzymamy kciuki za kogo najbardziej? Za Naomi Harris, Moonlight. No tak, tutaj zdecydowanie z tych wszystkich ról to moim zdaniem jest rola najlepsza, też wychodząca trochę poza zwyczajowe amplua tej aktorki, i ta aktorka jest też Brytyjką, tutaj gra Amerykankę i świetnie gdyby roztapia się w tej roli, więc zdecydowanie jest to coś, co najbardziej by zasługiwało tutaj na uznanie i nagrodę. Ale rzeczywiście to jest niezwykłe, bo w tej kategorii są nominowane, wspomnieliśmy już chyba o tym, ale przypomnijmy, aż 3 ciemnoskóre aktorki. To jest rzeczywiście poważna zmiana, jeśli chodzi o te oscarowe nominacje. No tak, no to już ten hashtag Oscars so white zeszłoroczny, który został także na ceremonii przywoływany, był wiele razy prowadzony przez Chrisa Rocka, już jest absolutnie nieaktualny, przynajmniej w tym roku. No przynajmniej w tej kategorii, bo to oczywiście wygląda równie. Chociaż nawet w kategorii reżyserskiej, która tradycyjnie była taką kategorią białych mężczyzn, raczej w średnim wieku, no mamy też albo twórców młodych, jak właśnie Damian Chazelle, który jest rocznikiem 80, czy twórców właśnie afroamerykańskich, jak Brian Jenkins, który też nie jest chyba jakoś dużo starszy od Chazelle, też jest chyba urodzony w okolicach 80 roku. Ale jest też niezawodny Mel Gibson. No tak, no jest też w kategorii już Oscara na koncie. Siwych mężczyzn w średnim wieku, Mel Gibson. Ale nie ma żadnej kobiety w tym roku. Podobnie zresztą jak chyba w ubiegłym roku. No ostatnią kobietą nominowaną do Oscara i która rzeczywiście za reżyserię, która wygrała, no to była Catherine Bigelow za Hard Locker, a to był rok chyba 2010 albo 2009, tak, jakoś tak. Ale teraz już wiemy, kto dostał Oscara za drugoplanową rolę kobiecą, to jednak Viola Davis, jednak Phil Francis. No to ja jednak wiedziałam, za kogo trzymać kciuki. To jest świetna rola. I rzeczywiście trzecia nominacja dla tej aktorki i rzeczywiście... No można teraz się... już Oscar. Tak, ale można się było też tego spodziewać w pewnym sensie, bo chyba to Viola Davis do tej pory we wszystkich możliwych ceremoniach, w których uczestniczyliśmy od czasu Złotych Globów, od początku roku, właśnie wygrywała w tej kategorii. No tak, jakby to nie zapominać, że Oscar jest takim końcem długiego cyklu nagród, na który składają się właśnie nagrody gildii poszczególnych zawodowych w Stanach: reżyserów, scenarzystów, aktorów, producentów, nagrody krytyków nowojorskich z zachodniego wybrzeża, nagrody Independent Spirit. No i tutaj jak gdyby Oscar jest tego zwieńczeniem, także te wcześniejsze nagrody są takim prognostykiem. No to czekamy na kolejne rozstrzygnięcia. Myślę, że wrócimy za chwilę do kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, bo w końcu ten Oscar też zostanie wręczony. I kolejny film, rzucam okiem, to już 7 tytuł nagrodzony Oscarem i na razie 7 filmów ma po jednej statuetce. Ten ostatni dla Violi Davis, najlepsza rola drugoplanowa, rola kobieca, oczywiście film Fences. No i może wróćmy teraz do piosenek najstarszych, piosenek oscarowych z lat 30. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. The way you look tonight, just the way you look tonight. And the Oscar goes to Noc Oscarów w Trójce. Sweet Leilani, heavenly flower, Leilani, heavenly flower, I dreamed of paradise for two. Leilani, you are my paradise completed. Leilani, you are my dream. Leilani, heavenly flower, tropic skies are jealous as they shine. My sweet Leilani, I think they're jealous of your blue eyes. Oh, lovely Leilani, jealous because you're mine. Sweet Leilani, heavenly flower, I dreamed of paradise for two. My sweet Leilani, you are my paradise completed. Oh, lovely Leilani, you are my dream come true.

To druga obok I Have Nothing nominowana piosenka w roku 1992. Żadna zresztą nie zdobyła statuetki. Ta powędrowała do twórców kompozycji A Whole New World z filmu Aladdin. A jednak czas pokazał, że to utwory Whitney Houston zostały z nami na dłużej. There's nobody there, no one cares.